Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah insanın hayırlısı ve şerlisi kimlerdir? İnsanı ikiye ayırıyor böyle. Hayırlı insanlar ve şerli insanlar, şer insanlar. Önce şu ayet-i kerime bakalım inşallah. Beyne suresinde Mevlam sonunda buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yine kefirüm. İnne kefirüm ehli kitabı. Ehli kitaptan kafir olanlar. İnne kefirü min ehli kitabı. Ehli kitap, kendi kitap verilenler. Yani İncil, Tevrat verilenler, Hristiyanlar, Yahudi anlamına geliyor. Bunlardan kafir olanlar. Peki bunlar hepsi kafir değil midir peki? Değildi muhteremler. Tabi zamanında İsa Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da hak peygamber bunlar. Tevrat, İncil'de hak ilahi kitaptı bunlara böyle. Yani zamanında hak dindi. Dinleri de böyle. Tabi ne oldu? Zamanla değiştirildi. Tarifa deniyor böyle. Yakıldı, yıkıldı, şu oldu, bu oldu derken böylece. Bir oyuncak haline geldi onun ellerinde. Mesela bugün ne diyorlar? İsa Aleyhisselam'ı aldı, oluyor aşağı böyle. Yok Allah'ın mümnesi diyorlar böyle. Yani bir takım sapıklıklar oluyor tabi bunlar. Bu da ne oluyor? Keferu'ya giriyor böyle. Keferu. Yani kafir oldular anlamına geliyor böyle. İnkarcı oldular. Dinlerde, hak dinlerde temel ilke tevhiddir. Tevhid. Allah bir Celle Celaluhu. Onun şeriki yoktu Mevlamız'ın böyle. Kimi ise Allah'ın oğludur, Allah odur. Yok teşhis diyorlar, üç ilah diyorlar. Yani şirk koşuyorlar bunlar da bu şekilde. Vel müşrikine bir de müşrikler. Müşrik ayrı, kitab ehli ayrı. Müşriklerin ne peygamberi var, ne eskiden kitapları var onlara müşrikler böyle. Allah'a şirk koşanlar, Allah'a ortak koşanlar bunlar böyle. Yani yaptıkları putlarına, heykellerine tapınanlar. Her kabilenin, her toplumun tabii ayrı bir putu vardı. Hepsinin bunda ayrı putları vardı bunların da. İşte sıkışınca ona yalvarırlar, secde ederler, kurban keserler bunlara böyle. Yani Allah'ı tanımayanlar bunlar, Celle Celaluhu. Müşriklerine, finnar-ı cehenneme, bunların yeri ahirette, nar-ı cehennem olacak. Cehennem ateşi olacak bunlara böyle. Yani insanın araştırılması gerekiyor. Yani böyle. Efendim işte babandan böyle gördüm ben. Dedenden böyle gördüm. Bunu benim kabul etmiyor. Böyle. Şimdi Rabbim peygamber gönderiyor. Kitap gönderiyor. Yani bir insanın babası mesela fakir. Oğlu zengin oluyor ama. Ayrılıyor yolundan böyle. Bunların yeri ahirette nar-ı cehennem. Bunlar ateş demektir. Cem ateşi. Haline fiha. Orada ebedi kalacaklar bir de hemenler. Yani kitap böyle olsun. Müşriktir olsun. Bunun artı yerleri. Cehennem ateşi. Bir de orada haline fiha. Ebedi kalacaklar. Kalacaklar. Mülü Aleyhisselam Hazretleri onlara dense ki o kafirlere, yanan cehennemdekilere dünyadaki çakıl taşları sayısı yanacaksınız. Sonra çıkar deseler, ona sevinecek de yapmadın böyle. Yani 1 milyon yanılmaya razılar. Ama sonra çıkış olsa. Ama çıkış yok. Halidi yine var. Halidi ebedi. O yüzden öyle böyle. Tabi yanan artık var. Tanımız hale gelecekler bunlar. Kapkara böyle. Ette yağmış, iskeleter çıkmış meydana, dişler sırıtmış. Samutlu olacaklar bunlar. Yani samutlu böyle böyle. Birbirine saldırma. Sen yaptın, ben yaptım derken bu şekilde. Dünyada araştırma gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldiği zaman, Mekke'ye hicrete geldiği zamanlar, orada Yahudi, üç Yahudi kabilesi vardı. Ve bu Yahudi kabileleri de böyle, biliyordu bunlar böyle, son bir peygamber geleceğini biliyorlardı. Tevrat'ta yazılıydı. Bunu biliyorlardı. Fakat onların beklentisi Yahudi olmasıydı. Irkçıdır Yahudiler. Peygamberin Araplarına olunca onu iman etmediler muhtemelen böyle. Hepsi mi? İman oldu, az oldu böyle böyle. Mesela bir Abdullah bin Selam Hazretleri var. Abdullah bin Selam. Bu da Yahudiydi kendisi böyle. Yahudiye tabi, kurk olarak böyle. Peygamberimiz gelince Medine-i Münevvere'ye önce Kuba'ya gelip peygamber arasında böyle. Kuba'ya gitti bu da. Şimdi dışarıdan baktı böyle. Açık şöyle camdan baktı böyle. Pencereden baktı, içine baktı böyle. Baktı. Peygamberimizin bir özelliği vardı Aleyhisselam Hazretleri'nin. Neredeyse otururdu. Özde bir yoktu muhtemelen böyle. Yani karışık oturur, halka oturur böyle. Ayağı kimseye kaldırmazdı, oturun dedi böyle. Kaldırmaz girip çıkışında. Baktı şuna, baktı. Hepsini süzdü böylece. Peygamberimizin yüzüne baktı. Dedi ki yandakilere, eğer şu kişi bu peygamberim diyorsa, hak peygamberdir bu. İçeri girdi, selam verdi. Kim o peygamberim diyen, bana gösterirler. O gösterdi kendisine böylece. Hatta üç tane soru sordu peygamberimize böyle. Tabi cevabını da aldı böyle. Dedi ki, ya Resulallah dedi, ya Resulallah dedi böyle. Abla bin Selam, Yahudi ile içerisinde mümtaz, yani seçki bir insandı. Hem alimdi, ilim sahibiydi, bir de sebep sahibiydi kendisi böyle. Yani Yahudi'nin sevdiği, saydığı, hürmetli bir insandı onun içerisinde. Dedi ki, ya Resulallah dedi, bu Yahudi milleti, onların olmayanları kötülerler böylece. Ben gizleneyim, biraz Yahudi buraya gelecekler. Onlara sen bir sor bakalım, ben nasıl insan olduğumu. Bu gizlendi, haber varmış, arkadan geldi Yahudiler de. O iman etmez o gelenler şimdi. Ben sordu onlara, siz aranızda şöyle bir insan var mı? Abla bin Selam diye. Var, nasıl bir insan o? Başlamaz etmeye. Oo, şöyle insan, böyle insan, ilim sahibi, irfan sahibi, cömert, ehli falan bu şey başladı. O anda Allah'ın Selam çıktı. Kelime getirerek. Çıkınca böylece baktı, o Müslüman olmuş, başlarına kötülüğüme bu sefer. Daha sonra şöyle böyle insanlar böyle. Kötülüğüme başladılar. Bunun gibi çok mesela ehli kitaptan o zaman bile iman çok o peygamberimiz olduğu bu şekilde. Yani kim araştırırsa, kim ön yargıdan arınabilirse, tavasından çıkabilirse, hakkı bulabiliyorsa bunlar böyle. Ülaike hum, işte onlar. Allah buyuruyor ayet-i kerime. Onlar, ehli kitap ve müşrikler. Şerrül beriyye, şerrü beriyye. Mahlukatın en şerleri bunlardır. En şerrileri, şer. Mahlukatın böyle. Yani insanlığın en beteri, en şey bunlardır bu şeyle böyle böyle. Neden? Rabbim niye yarattı insanı? Ya Rabbim niye yarattı muhtemelen ve yarattı böylece. Sen taşa puta tapın. Haşa İslam'sın Allah'ın oğlu diye haşa bu şekilde. Melekler doğurmazlar, doğmazlar meleklere bile. Yaratılır melekler bir anda. Melekler doğmaz, doğurmazlar. Haşa Allah doğuracaktı, evlenecekti, şu olacak, bu olacaktı mesela. Yani bu kadar saçmalık, sapıklık. Tabii. İşte insanların şerri bunlar olmuş oluyor muhteremler. Tabii günümüzde de bu şeyleri daha meydana çıktı günümüzde böyle. Yani dünyayı sömüren bunlar böyle. Afrika'yı, Asya'yı, biraz Güney Asya'yı böyle sömürenler böyle. Bu Hristiyanlar böyle, Yahudiler, bunlar sömürenler bunlar. Günümüzde ne yapıyorlar? Bir düşman lazım kendilerine. Şimdi Hristiyanlar boşlukta. Yani onlara İncil tatbik etmiyor şu andaki Hristiyanları, İncil. Her yıl insan yazılısı çünkü böyle, insan sözleri. Mesela bir kitap var, Kur'an, İncil diye. Onu isteyen arıp okur muhtemelen böyle. Yani emin olun ki tatmin etmiyor insanlara bugünkü böyle. Yani ilimle ters düşüyor böyle. Akılla ama ters düşüyor böyle. Yani sapıklaşırsınlar bu şekilde böyle şöyle. Genelde ateisttir Hristiyanlar. Yalnız Hristiyan ismi var, Hristiyan ismi var. Hristiyanım o kadar diyorlar böyle. Hristiyan. Ne ibadeti var, ne bir şey var böyle. Bir nikahın şeyde papaza koyarlar kilisede. Bir de ölünce yağ sürerler, mümkün yaparlar. Bir cihaz mümkün yaparlar böyle. Dandun dandun, o da orkestra şefi. Müzik inşallah da muhtemelen böyle. Şimdi işte hayırlısıyla bakalım inşallah. Mürarşem Hazretleri, Hazreti Cami Sagir'de hayrınnaz enfeum linnâsi. İnsanın hayırlısı, insana en fazla faydası olandır. Enfeum linnâsi böyle. Demek ki bir kimsenin insanlığa faydası varsa, insanlığa faydası varsa, o da nedir? Hayırlı insandır muhtemelen böyle. Yani topla küsmeyen böyle, her şeyi bir güzel karşılayan insan varsa böyle. Yine hadis-i şerif diğerinde hayrun nas men yefe'un nas. İnsan hayırlısı insanlara faydası olandır. Ve şerrun nas men yedurun nas. İnsan şerrisi de insana zarar verenlerdir. Zarar verenlerdir. Yani bir insanın eğer komşusuna, etrafına, çevresine zarar veriyorsa o ne yazık ki şerlere giriyor muhtemelen böyle. Mesela bir apartmanda oturuyor dairede. Açar müziği gece. Uykusu kaçmış kendisinin. Kapıyı çekmiş, menü yapmışsa mesela böyle. Açar gece müziği ve dandun dandır. Alttaki hastadır, uyuyacaktır. Vadiyle çalışır, her şeyi vardır. Bu ne demek? Komşuna zarar veriyor işte bak. Şey muhtemelen. Yani insan komşusuna böyle yakınında, çevresine zarar veriyorsa o insanların şerleri bundan muhtemelen böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Tirmizi'de Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Ele uhbulüküm, yar yüküm, min şer yüküm. Peygamberimizin bir usulü vardı, metodu vardı eğitim sisteminde. Bazı soruyla sorarak başladı Peygamber'e böyle. Dikkatli o zaman daha çekiliyor üzerine. Soruyla böyle. Hemen pat diye söyleyince o olmuyor. Peygamberimizin genelde böyle önüne bir şeyse Peygamberimizin soruyla başladı böyle. Ele uhbulüküm sahabe vereyim ve sahabım. Peygamberimize bak. Esam sahabe vereyim mi? Yahriküm, nişerüküm. Kim hayrınız, kim şerriniz? Müsahabe vereyim mi? Yani burada böyle. Hayrüküm ben yürüca hayrühü. Hayrüküm hayrınız. Ben şu kimse yürüca hayrühü. Onda herkes hayrı bekler. Yani bu hayır insandır böyle. Yümünü şerrehü. Onun şerrinden emindir herkes. Ondan bir zarar gelmez. Yani bir insan etrafında, çevresinde, evinde, aile içerisinde, iş yerinde eğer ki o güvene sahipse muhteremler kişi böyle. Yani bundan kimse zarar gelmez. Ne arkadan konuşur, ne yüzüne ters söyler. Çalmaz, çırpmaz, arkadan konuşmaz. Eğer bir insan bu duruma gelmişse, o kişi hayırlı kişi muhtemelen böyle. Gün hoca gibi böyle. Ve şerrüküm, kim şerriniz? Men la yürüce hayrühü, onunla hayır beklenmez. Onunla hayır beklenmez muhtemelen. O kimse mi? Onun bir hayırı gelmeyenden böyle. Yani suratı asıktır, kaşı şatıktır, böyle böyle. Yüzü gülmez. Onda bir hayırı gelmez. Veya yümünün şerri, şerrinden emin olunmaz insanlara böyle. Yani çalabilir, çırpabilir, şunu yapabilir. Evine, kızına, hanımına, eşine mesela başka bir şekilde kötü göze bakabilir icabında. Yani bir insan bu tipte ise, çevresinde, yani bir güven verememişse etrafına, bu nedir? Şerdir muhtemelen böyle. Öyle insan vardı mesela, çalar, çırpar, malına mülküne zarar verir. Hatta öyle insanlar var mesela, evine gelir, kadın toplar mesela, haber bir söyledi böyle. Genelde namazını yatak odasına girip kılıyormuş. Veriyormuş, tenada kılamaz kılıyormuş böyle. Gitti her yerden para çalıyormuş, hepsi almıyor paranı böyle. Alın kırmaya böyle böyle. Yani bundan insana güven değiller böyle. Yani demek ölçü bu böyle. Yani kişi kendisi değil, etrafındakiler, yani evi halkı da olsun böyle, komşusu olsun böyle, akrabası olsun, iş yeri olsun böyle. Ondan eminler ki ondan bir zarar gelmez böyle. Ondan hayır gelir. Yani ihtiyacınıza gitsen yardımcı olur. Bir yabancı yolcu mesela bir şey sorsun, bilgilenir. Yardım eder muhtemelen böyle. İcabında bir mesela yaşlı, hasta böyle bir yükü de var, ona yardım eder. Yani eline geleni yapar muhtemelen böyle. Mesela devlet memur olsun böylece, onun işini görür muhtemelen böyle. Bekletmez onu bu işin böyle. Hatta yardımcı olur, icabında kendi gider bir yere, arkadaşına imza altı getirir muhtemelen böyle böyle. Yani her insan işi, gücü, mesleği ne olursa olsun muhtemelen. Esnaf olsun, memur olsun, ne olsun böylece. Demek ki yardımcı olmak, yani ondan hayır gelir. Zaten gelen kişi anlar. Yani yüzden insan belli olur. Yüzü yerime izin mi? Yüzden. Her insanın ne olduğu ruhunun yüzden belli olur muhtemelen böyle. Gelen kişi bakar diye Mehmet'e mesela, birinin göze bakar, birinin hoşuna gider. Ona gider muhtemelen varsa böyle. O da işini görür muhtemelen böyle. Bilhassa memurluk çok sorumlu iş mesela. Çok sorumlu muhteremler. Çok sorumlu muhteremler. Yani günümüzde insanlar istiyor devlete bir şeye girsin ama çok sorumlu muhteremler böyle. Çok sorumlu böyle. O işin hakkını verebilmek böyle. Verebilmek böylece. Böyle yavaş almamak işi böyle. Nasıl bir esnaf değil mi? Bir esnaf mesela. Yani orta esnaf mesela. İşte orta boylu küçük esnaf mesela. Yani buyur efendiler, buyurun der böyle. Çaycı çayını bırakır. Çay soğur. Yemek yüzü yemeği soğur. Muhtemelen böyle. Bir şey değil kendine muhtemelen böyle. İşte memur da öyle olması gerekiyor muhtemelen böyle. Yani ilgilenmek gerekiyor, işini görmek gerekiyor. Aldığı helal olsun muhtemelen böyle. Devlet malı çok... Çünkü helal alışamaz kimseyle. Devlete bir mefhum yok aslında böyle muhtemelen. Herkes memur. Ya bak herkes memur muhtemelen böyle. Herkes bir maaşı var böyle. Görevi belli. Gidecek kız böyle böyle. Bir de insanlık tarihinin en şerri insanlar var. Hadis-i şerif okuyayım inşallah. Peygamber iki gibi bize örnek vereyim ondan muhtemelen böyle. Eşkan nasi. İnsanın en şakısı. En kötüsü insanlar. Şekabet denir böyle. Saadet şekabet denir böylece. İnsanların en şakısı. En şerlisi, en beteri akırın nakati Semud. Semud kavminin gelen o deveyi öldüren naka, naka dişi deve anlamına böyle. Onu öldüren böyle. En şerli bu. Peki bu kim tabii? İşte bunu bilmeyen de vardır işin belki de. Semud kavmi Medine ile Tebuk arasında denir böyle. Orada hala yerleri belli duruyor böyle. Batı helak olan kavim, Semud kavmi. Bunlar putperestti bunlar böyle. Bu şöyle başlamış, puçluk harekete başlamış. Bu kabile içerisinde öyle saygın kişi ölünce onların bazını yapmışlar yakınları. Altına bir taş dikmişler, heykel bir şey yapmışlar altına böylece. Zaman zaman bunlara tapınma başlamışlar sonra böyle. Çok güçlü insanlar böyle, iri insanlar böyle, yapma insanlar böyle. Biraz da yontma taşta. Ya eşi gelmek bunlara böyle. Mesela alıyor öyle bir keskiyi, meskiyi bir şeyi böylece. Kayaya bir oya oya ne yapıyor? İşi ev yapıyor. Odaları kaplı yap bunlara böyle. Yapıyor bunları. Kuvvetli insanlar kendileri de. Ama müşrikler. Tapınıyorlar taşlara. Ya saçmalık ama işte insan Allah koydu aklı gitti mi? İnsan her şeye gidiyor insanında Allah korusa. Bunlar Rabbim işlerinden birini peygamber gönderdi. Salih aleyhisselam, Salih isminde böyle. Yani Salih, salah sahibi, ismiyle müsemmah. Çok iyi bir insan. İşte o da işlerinden. Rabbim ona peygamberlik verdi. Sağlar sonra çok uğraştı bunlarla. Bu taşlara tapmamaları için. Allah bir Celle Celaluhu yaratırsa O'dur, tek yaratan. O'dur kainat evrenin sahibi Mevlam. Tabi peygamber olarak böyle. Yani anlattığımız milyon defa daha güzel bir şekilde onu açıklıyor onları. Az insan iman etti kendisine. Bir gün dediler ki şimdi kavmi, ya Salih dediler. Bunların bir kaya var mı bunların kabilesinde? Kaya, bir tepe, taş tepe var mı böyle? Onlara göre bu kutsal bir tepeymiş. Onların görüşüne göre o tek kaya. Direkt ya Salih diyorlar. Eğer diyorlar senin Rabbin diyorlar. Bir davetin Rabbin diyorlar. Bu kaya içerisinde bir dişi deve çıkarabilse kayanın içerisinden dişi deve olacak. Ona da gebe olacak. Ona da doğru develer. Çıkınca birkaç zaman yürüyecek. Ona çökecek. Bir de yavru doğuracak. Yavrusu da deve olacak, dişi deve olacak böyle şey. Eğer sen Rabbin diyorlar şu kayadan böyle bir deve çıkarabilirse, dişleri çıkarabilirse, biz emanet ederiz diyorlar bunları böyle. Eğer diyorlar sen Rabbin bunu yapamasa, biz diyorlar yalvarırız putlarımıza, ilahlarımıza tapın, yalvarırız diye böyle. Eğer bizim ilahlarımız bunu yaparsa, sen de ona inanır mısın? İnanırım tamam böyle. Yapalım böyle. Onların belli bir bahrem günleri varmış. Bugüne kadar çıkarlarmış. O kaya etrafında toplanmış bunlar bile. Kırda. Açıkta böyle. Yeme içme şunlar bunu elin şeyler yapmalarmış bunlar da böyle. O gün olmasına karar veriyorlar. Halk herkes toplanacak. Kimse kalmayacak. Tabi bu konu bir tarafa yayılıyor. Kimse de kalmıyor. Oraya geliyorlar. Diyor ki ya Salih. Önce sen mi yalvarırsın Rabbine? Biz mi yalvarırız ilahlarımıza? Siz yalvarın diyor. Siz yalvarın bakıyor. Eğer yaparlarsa zaten bana gerek kalmaz. Ben de sizi uyarım o zaman diyor. Bununla toplanan şimdi en büyük putları. Nasıl büyük put oluyor? Daha büyük yapmış onu. Kendi yapmış onu. Ona büyük demiş onu ben. Oyuna gidiyorlar. Secde ediyorlar. Dua ediyorlar. Yalvarıyor, yakarıyorlar. Olmuyor. Kayadan bir ses yok. Bir çit yok kayadan. Taş zaten cansız taş duruyor orada bu şekilde. Bu yapamadı. Öbürüne giden bakalım diyorlar putlarına. Öbürüne gidiyorlar. Ona yalvarıyor, yakarıyorlar. Secde ediyorlar. Kurban kesiyorlar. Putlarına bir şey yok mu temelde. Hepsi bütün putları. Artık aciz kalıyorlar. Tabii utanıyorlar. Yani yapamadılar bu işi. Derken geliyorlar ya Salih. Bak de bizim bu kadar ilahımız var bunu yapamadılar buna. Senin bir tek ilah bunu yapabilir mi? Yapar tabii. O yarattı her şeyi böyle. Yapsın bakalım. Salih sen iki kez namaz kılmaktır hem böyle. Demek ki insanın bir ihtiyacı varken bir dua yapıcı zamanlar iki kez namaz kılması. Hacit namazı bunu. Hacit namazı bunu böyle. Namaz kılması böyle. Yani Peygamber tam mesela hem de etmedi. İki yet namaz kıldı Salih Aleyhisselam. Namaz kıldı. Tabi yavaş yavaş bir peygamber namazını kıldı. Selam verdi. Elini açtı. Ya Rabbi bunlar istediğin sana malum ya Rabbi. Bunlar istediğin malum. Bunlar söz verdi iman etmeye bana ya Rabbi. Ne olur Rabbim? Sıkardan bir diş deve çıkar dişi. Bu da yüzünü sıvazlamadan kayadan bir uğultu baş içine gelme kayadan. Çıplak kaya, ağaç orman değil ama kaya. İçinden uğultu, gürültü böyle. Ama korku gürültü, uğultu gelmeye başladı. Herkes bakıyor derken böyle. Kaya infilak etti, en tepesine zirvesine bir. İki ayrıldı kaya böyle. İçinden deve çıktı muhtemelen, diş deve böyle. İram böyle be. Çıktı. Kayadan aşağı indi. Bir kadın yürüdü. Doğum sen tuttu. Çöktü oraya. Yavrum doğurdu. O dişi oldu böyle. Bir yol dişi oldu. Hadi bakalım sağlayın bak. Senin bunu bu şey yapamadılar. Bir zerre kadir bir şey yaratmaya imadınız deneyim etmeden muhtemelen beraber. Yani ne kadar görseler de böyle iman etmeyen etmiyor mesela. Araya bir şey gireceğim ama muhteremler gene bunu döneceğim inşallah. Bir Ebu Cehil o melun la'in kişi haber gönderiyor peygamberimize. Gidin Muhammed'e söyleyin. Buraya gelsin iman edeceğim. Ve ayağına gelsin iman edeceğim ona böyle. Peygamber haber eder. Peygamber doktor gibi muhteremler. Hasta kim olsa olsun. Gidecek böyle. Ne yapmış Ebu Cehil'in kafir? Tabi o zamanın yollar taş değil. Kum mum böyle Mekke sokakları böyle. Elinde çukur kazmış. Derin çukur kazmış yönü böyle. Üzerine hasır koymuş. Eskiden hasır koymuş. Amacı peygamber için düşsün de peygamber bir rezil olsun, aşağılansın yani insana karşı böyle. Bakıyor Ebu Cehil içeride. İçeride bakıyor, peygamber geliyor yavaş yavaş böyle. Yavaş yavaş geliyor böyle. Artık kuyuya az bir şey kalıyor, adım bir iki alsa kuyuya düşecek böylece. O muazzam böyle sevinçli kabarırken böyle. Peygamber bir anda attı böyle kuyu kenara geldi. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, geri dön. Gitme buraya. Hemen bana döndü geri buraya. Ebu Cehil sevinçlerle kursağında kaldı. O kadar sevinçle beklerken kuyu düşmesini. Birden dönünce Ebu Cehil heyecanlandı, şaşırdı. Koştu hem birine beri. Ya ama gel derken unuttuk kazı kuyuyu muhteremler. Kendisi kuyuya. Kendi kuyuya düştü. Başta parmağı ve çıkarım dedi adımlarına. Çıkaramıyorlar. Elini uzatıyorlar. Halbuki o kadar derin değil ama o daha derine gidiyor. Kuyu açıyor böyle. İp böyle olmadı gene böyle. Dedi ki çağırın Muhammed o beni çıkarsın buradan böyle. Efendim çağırdılar. Peygamber tuttu elini mi çıkardı muhtemelen böyle. Bakın bu sihirbaz dedi muhtemelen bakın böyle. Yetmedi Muhammed böyle. Ya yani Allah korusun bir kalp taşlandı mı karardı mı kalp değil ya kalp kararmış böyle. Yani kalp karardı mı Allah korusun muhtemelen böyle. Ne yazık ki kişi imana gelemedi. Gördüğü halde böyle. Mucizeyi gördü halde bu şekilde. Şimdi bu Semud kavminin aklına böyle istedikleri oldu böyle. Yani gözü önünde. Orman falan değil böyle. Yani görünmeyen değil bir şey böyle. Kaya, taş kaya böyle. Çıplak kaya. Orta önce bir uğultu oldu. Korku uğultu an böyle. Ses verip oldu. Uğultu oldu böyle. Arkasından bir infilak oldu ki bambalar patlar gibi patladı. İki aralı tepesi içinden dişleri çıktı. On aralı gebe. Dişleme. Aşağı indi birkaç tane yürüdü. Çöktü oraya. Yavrusunu doğurdu. Bunu gördüler. Gene sihirdiler. Sihir burada. Bu sihir bozdurlar. Muhtemelen böyle. İman etmediler. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem istediniz. Ben Rabbime dua ettim. Rabbim bu mucizeyi verdi bize, gönderdi. Bu deve, mucizevi bir deve. Çok iri deve. Farklı bir deve böyle. Sakın ona dokunmayın size kavmine. Tembih etti böyle. Buna sakın buna kötülük yapmaya kalkışmayın. Deveye dokunmayın, helak olursun böyle. Artık ben duayla kabul olmazsın böyle. Helak olsun böylece. Şimdi deve öyle dememiş ki iri deve otta gidiyor. Diğer develer kaçıyor korkuyorlar, kaçıyorlar. Aç olan develeri. Bunların hayvan suda bir yer var, pınar varmış. Bu deve oraya gidince diğer develer suda içemiyorlar. Sonra Salih Aleyhisselam bunlara gün verdi. Bir gün su bu büyük develin, bir gün ondan olacak böyle. Öyle yapmışlar, gene olmadı gene. Karar verdiler bunu öldürmeye deveyi verdiler böyle. Kim bunu öldürür böyle? 9 çete varmış onlar Semkan'da. Örgüt yani böyle. Yani soyguncu, kırıcı, vurucu, katil öyle insan bu şekilde. 9 varmış böyle. Bunun en şerlisi bunların. en şerlisi. Ona gidiyorlar, sen ödül müsün mü diyorlar böyle. Ona tabii para, ödül koyuyorlar. Bu öldürürüm ben diyor böyle. Devenin dönüşünde, deve akşamları çıktı kaya gidip oraya yatarmış deve ama. Akşam üzere deve, suyun içmiş, yemini yemiş, yavrusu arkasında yatma kayaya doğru giderken pusu kurmuş o şer kişi böyle, işte en kötüsü insan böyle. Önce ayaklarını kesiyor devenin. Yani bir deve korkuyor karşına çıkmaya. Arkadan sağ ayaklarını kesiyor. Deve de yere düştü. Sonra başını kesti. Yavrusu öldürmek istedi. Yavru kaçtı. Onu yakalamadı. Yavrusu kaçtı. O anası çıktı kayaya. Kaya. Oraya gitti. İçine girdi. Çıkardı başını. Üç sefer bağırdı. Üç semte. Muazzam bir bağırdı ki böyle, deve bağırış artık böyle, nasıl artık bağırdıysa, uzun uzun böyle bir tane bir bağırdı, bir tane daha bağırdı. Çok bağırmış, korkmuşlar bu sefer. Geldiler ya Salih, haberler işte görenler, işte böyle mi oldu? Ne olacak? Üç gün ömrünüz kaldırırsın böyle. Bir süre helak olacaksın bu şekilde böyle. O gün salıymış. Dedi ki çarşamba günü yüzler safra olacak, yüzü sarı olacak böyle. Limon gibi sarı olacak böyle. Perşembe günü kırmızı olacak yüzü herkese. Kan gibi. Kan gibi ama böyle böyle. Cuma günü de yüzleri simsiyah kaplı olacak böyle. Cumartesi günü de azap gelecek buyurun Allah'a. Hemen tevbe edersen dedi de ben Allah'a yalvarırım. Dedi ki affeder. Ama geç kalsan artık af olmaz böyle bu şekilde böyle. Baklılar, her şey güne baklılar, kalktılar, birine bakıyorlar, sapsarı. Hakikaten doğru bir oldu bu. Ama işte şu buydu gene, gene şey yapmamıştı böyle. Her şey kalktılar, kıpkırdı, kan gibi ama böyle. Yüzleri, beden değil böyle. Yüzleri kıpkırdı, sanki boyamışsın böyle, koyu kırmızıya boyamışsın, kan gibi yüzleri. Gene tevbe etmediler. Üçüncü günü, cuma günü, bize kapkara oldu o günde böyle. Artık tevbe kapı kapandı onlara hemen. Pişmanlar mı kavramı tevbeleri. Cumartesi günü azap geliyor bunlara muhtemelen böyle. Azap geliyor bunlara. Önce Cebrail Aleyhisselam bir bağırdı. Bunu uğultu. Genelde depremden, büyük depremden bu olur. Uğultu olur muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam'ın bu verdiği sestir muhtemelen. Çünkü böyle ses ile atomların hayata geçmesi dört şeye bağlı böyle. Isı, ses bile. Hareket gibi şeyler vardır böyle. Cebrail Aleyhisselam bir uğultu verdi. Ses verdi muhteremine böyle. Herkes korktu dışarıya kaçtı. Arkadan bir havada karardı yağmur. Yıldırım düştü yıldırımlar böyle. Hepsi gebre kimse kalmadı muhteremler. Yani Sallallahu aleyhi ve sellem imadenleri aldı onları. Şam'a gitti böyle. Hatta Emin Camisi'nin yakınlarında oraya konmuşlar. Oraya kalmışlar muhteremler. İşte insanlığın en şerlisi bu kişi. Muhtemelen böyle. İnsanın en şerlisi bu. O devi öldüren. Hepsi müşrik mi ama fakat bu işler daha başka. Yani azabı çok farklı olacak. Azabı muhtemelen. Çok korkun azabı olacak. Allah korusun böyle. Yani üç gün beş gün değil ki böyle yani. Sonsuz muhtemelen. Sonsuz böyle. İkincisi Ebn-i Adem. Hazreti Adem Aleyhisselam oğlu. Kabil. İnsan en şerlisi. Elece katil ehahı karışır Habil öldüren. Öldüren böyle. Bir de bu ikincisi en şer Kabil böyle. Ne yaptı? İlk olarak ilk cinayet o işledi. Yeryüzüne muhtemelen. Kan döktü böyle. Kıyamete kadar ne kadar insan öldürülse, kan dökülse bir müslü günahda ona yazılıyor. İlk o bu işi başlattığı için. Neyi öldürdü kardeşini? Kıskançlık, haset muhtemelen böyle. Şimdi Adem Aleyhisselam biliyorsunuz anasız babasız yaratıldı. Ana baba yok onda be. Havva validemiz de eşi yani Adem babamızın kabuğu kemiğinden yaratıldı. Hücreden yaratıldı böyle. Ana baba yok. Dede yok. Bir şey yok onların da böyle. Tabii cennet doğum yok cennette. Cennete kaldı bin yıldan fazla dünya yılıyla. Ama cennette ölüm de yok, doğum yok cennette. Aynı işte kaldılar böyle. Dünyaya geldiler tabii. Kadir'in cilvesi ilahi olarak gelir böyle. Dünyaya geldiler böylece. Dünyada doğum başladı. Doğum başladı. Şimdi insanın tabii çoğalması gerekiyor. Bu işin evlenmek, nikah gerekiyor. Nasıl olacak şimdi bu? Kimlerin çekilir şimdi bunlar? Adam çocukları. Hepsi kardeş bunların da, kardeş bunların da böyle. Ben bunlara suh gönderir. Adım baba suh diyor böyle. Yani sayfa anlamında. Yani kitap. Küçük kitap anlamına geliyor. Kutsal kitap gönderir. Ondan böyle böyle. O kitaptaki Allah'ın hükmüne, şer hükmüne göre. Yani şöyle kural verdi, bunlara verdi. Hazreti Havva hep ikiz doğurdu her doğumunda. 20 doğum yaptı ya, birini tek yaptı en sonunda. İkiz doğurdu böyle. Biri kız, biri erkek. Şimdi bu erkek de kız. Birbirine haram. Öbür seneki kız bu erkeğe gelecek, erkek kız alacaktı böyle. O gün o koy böyle. Demek ki bu sene mesela bir kız belki doğdu. Birbirine haram bunlar. Garip. Aynı karında beraber yattılar bunlar böyle. Haram bunların. Ertesi senesi yine havanımız ikiz doğdu. Bu seneki doğan erkek o kızı aldı. Okul bu erkeğe gitti bu şekilde böylece. Şimdi Kabil'e doğan kız çok güzelmiş. Bak, Allah'tan imtihan bu. Kabil'e doğan kız çok ama çok güzelmiş böyle. Tabi Kabil de ona kızını koyuyor. Zaten 3-5 kişi var dünyada. Yok İstanbul'da. Dünya onun. Yaratılar böylece. Derken evlenme çağları geldi. Yani ergen oldular. Çağlı geldi. Adem Aleyhisselam da buyurdu. Kabil'e, Habil'e ikisine. Bak Allah emri gereği dedi Habil'e sen Kabil doğan kızı evleneceksin. Kabil'e sahabe doğan kızı evleneceksin böyle. Habil de ki baba sen emresin dedi. Karışmadı. Kabil razı olmadı. Kabil'e doğan kız güzel değilmiş. Yani, şirkinmiş yani böyle. Ne hikmetse abi hikmeti böyle. Onu beğenmedi onu böyle. Kendi beraber doğan kızı onu istedi. Tabi Adem Aleyhisselam buyuruyor. Rabbim dedi böyle, Rabbim böyle buyurdu. Bu sana haram dedi bu şekilde. Yok o aklınca mantık yürüttü böyle. Yani bu benim hakkım. Beraber doğdu diye böyle. Tabi hak, hukuk yok burada böyle. Allah'ın emri vardır bunda. Baktı ki olmayacak bu iş. Karar verdi Habil'i öldürmeye. Yani Habil'i öldüreyim de o kız bana kalsın diye. Ben karar verdi. Ama o şey bilmiyor ama. O dönemde bırakın silah milah da böyle kılıç yok daha bıçak yok da böyle. Yani kılıç bir şey yok o zaman daha böyle. Sonra öldürmek istedi bunu şimdi. Ne yapıyor? Nasıl öldürürken böylece? Habil koyun bakıyordu. Ona babası o görev verdi. Koyuna bakıyordu. Sütünü sayıp getirdi eve böyle. Koyun sürüsü vardı. Bir gün öğle vaktinde koyunu çekmiş bir ağaçların gölgesine. Kendi bir gölgeye gitmiş. Başını taşına koymuş. Uyuyor orada. Bunu görünce Kabil denen kişi tam şimdi zamanı diye böyle bir taş alıyor. Büyük bir taş alıyor. Kocaman taşları yüklüyor böyle. Zaten baş altında taş var be, onu koyuyor böyle. O taşla başını ezdi, o öldürüyor onu zaten böyle. Öyle böyle. İşte insan en şerirli biri bu. Yani böyle. En şerirli böyle bu. Demek ki insan öldürmekten kaçırmak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani harp müstesna. Bir de Allah'ın izin verdiği yerler vardır böyle. Hatta emrettiği yerler vardır mesela. Kısas gibi bazı şeyler vardır dediğimizde böyle. Bunun dışında insan öldürmekten kaçırma gerekir. Haklı bile olsa insan kaçırma gerekir bunda elden geldiği kadar. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İnsan öyle insanlar var ki insanlar içerisinde öyle insanlar var ki insan arasında mefati ve lil hayrı hayırları açık bunlar. Mifati, müftahın çoğulu anahtar anlamına geliyor. Yani hayır anahtarları bunlar böyle. Yani hep işte hayır işte böyle. Namazda, niyazda, Kur'an'da, zikirde, iyilik etme, hastalığı yaratılır, cenaze etmektir böyle. Yani insana faydalı olmak. Bu çok önemli dinimizde muhtemelen böyle. Mesela hadis-i sahihte geliyor. İmanın bölümleri 60 ve 70 küsür. Burada veya diyorum, buradaki Rabi'nin şekli bu. Peygamberimiz bir tek rakam verdi ama o sahabe bunu tam anlamamış. Ya 60, 70 mi? Öyle yapıyor. İmanın rükünleri 60 ve 70'dir. Bölümleri böyle. En alası hem tevhid. La illallah. Ednası aşağısı da yoldan eza veren bir şey alıp kenara koymak. Bak muhtemelen böyle. Ve insanların için yararlı olmak. Bak muhtemelen böyle. Ya. Bak böyle. Giderken yolda mesela hele bazı mesela yolda böyle şeyde arabaya arıza yapar. Hele kamyonlar daha çok yaparlar bunlara böyle. Rampada kalır. Tabii hemen bir taş koyarlar, şey yaparlar. Neyse bu şekilde oraya. Sonra arabanı çalıştırır. İnip taş almaz ama. Geçse gider muhtemelenler. Bir araba çarpsa ona kaza olabilir böyle. İnsan ölebilir. Her şey olabilir bu şekilde. Bakın dinimizin insanlara verdiği önem. Dinimizin böyle böyle. Yani insanlara devamlı yararlı olmak. Olmak bu şekilde böylece. Peygamber'e öyle insana bak insan arasında hayır anahtarı bunlar böyle. Hayır anahtarı bunlar. Açışları, kapıları hayırlar böyle. Yani hep hayır yapsın böyle böyle. Selam versin, halini sorsun, yardım etsin, yardımcı olsun, şu olsun, bu olsun. İşlerine eline gelir, iş bulsun ona böyle. Yani ne el işten geliyorsa, ne geliyorsa yapmak bunlar. Ala hem nasi nasen ve vatül işşerri. Bir de öyle insanlar var ki, tam zıttı, onun da şerri anahtarları, şerrin. Her şey önceleri bunlar bunlar böyle. Yani her şey bundan çıkar böyle. Vurma, kırma, kavga, gürültü, dedikodu, nemamlık, şunlar, bunlar böyle artık ahlaksızlık, yani çalma, çırpma ne varsa buna gelir muhtemelen böyle böyle. Bunlar hayırlara karşı kapalı, şirk açıkta bunlar böyle. Fetuba. Peki buyuruyor şimdi bak, fetuba. Ne mutlu. Ne mutlu, ne mutlu. Yemence Allahu mufatiyal hayri aleyhim. Ne mutlu kimseye ki Allah'ın eliyle hayırlara sebep olur onlara böyle. Önce olur hayırlara. Onun eliyle o sebep olur böyle. Ne mutlu onlara böyle. Bak peygamber bunları övüyor muhtemelen. Fetuba. Ne mutlu ne mutlu onlara. Allah onlara hayırlara vesile kılmıştır. Onların eliyle, önceliğiyle onlara sebep olarak hayırlara gelir böyle. Ve veylün, veyl olsun, yazıklar olsun, helak olsun bunlar böyle. Nimen cehallahu mifatiye, şerri aleyhi deyiyor. Onun da eliyle hep şerri medene gelir böyle. O şerri sebep oluyor böyle. Yani değil, hayra şerri bir sebep. Onlar hep şerri sebep olur. İyiler iyiye sebep olur muhtemelen böyle. Tabi sebep olur böyle. Peygamber onlara methi diyor. Ve tuğba buyuruyor. Bunlara da ve veylün. Ne yazık olsun bunlara da böyle böyle. Şimdi gelin işte anlatacağım ayet-i kerimeye böyle. Yani Beyne suresinin son ilk sondaki 8 ayet-i kerime aldım burada. İlk okuduğum ayet-i kerime evlilikte bulunan kafirler, müşriklerle ilgili. Onların yeri ahirette cennet ateşi. Evlilik kalacaklar böyle. İnil amönü bir iman edenler için gelir. İman edenler. Yani salatı amir sal işleyenler. Yani kur iman da yetmiyor muhtemelen bir yapabilir. Yani kur iman olsa, hiç amel olmasın, cehennemde ebedi kalmayacak. O bak, bak. Yani eğer imanını koruyabilmişse ölünceye kadar, sonrasında imanı ölürse, hiç amel olmasa ne yapacak? Ama yeri cehennem muhtemelen mi? Yanacak, yanacak, yanacak. Kim bilir kaç bin yıl. Evet muhtemelen. Onu çıkacak böyle. İman ve ameli salih oldun böyle. Bir de Allah emrine uyguladığımı ne oluyor? Her anda hiç cehenneme oramadan girmeden. Yani böyle hiç oramadan. Yani cehennem adı korkunç bir cehennem. Cehennem böyle. Şimdi inansız ateistlere sorsanız muhtemelen böyle. Mesela bir olay görmüş. Deprem olmuş, bir şey olmuş mesela böyle diyor. Cehennem gibi olmuştu böyle böyle. Bak. Yani en kötü bir olayı ne yapıyor böyle? Anlatayım başka kelimeyle. Tek kelime cehennem gibi böyle. Yine bir inansız bir kişi imanı yok böyle. Çok güzel bir şey görüyor. Ne diyor? Tek kelime cennet gibi. Böyle, cennet gibi diyor böyle. Yani her insana fırsatan inanç aslında böyle. Var bunların bu şekilde. Demek ki bir insan iman ederse, iman tabi şartları var. Ahmet-i Billahi biliyorsak bunu biliyorsun. Altı şart var muhtemelen böyle. Önce Allah'a iman çeneşerli. Allah'ın varlığı ve birliği. Allah'ın var inanan, birliğine inanmayan gene müşrik oluyor. Tevhid olmadığı için. Allah var, Allah birdir böyle. Vahdehu la şerikele. O birdir. O ortaya yoktur muhtemelen böyle. Sonra tabi meleklere, kitaplara, peygamberlere derken böyle gidiyor bunlar bu şekilde. Demek ki iman ve amel, uygulama yaşamayan mesela böyle. Yaşayan böyle. Tabii beş vakit namazı, orucudur, zekatıdır mesela, gereken şeyleri, haramdan kaçınma, günahlardan, her günahdan kaçınma, sünnetleri uygulama yapma, ne kadar sevabı çok olursa o kadar orada kolay mahşerde muhtemelen böyle. Hesabı çok kısa geçecek muhtemelen böyle. Ya. Benim hesaben yesira benim. Hesaben yesira. Ya. Hesaba çekilecek. Ama hesaben yesira çok kolay, çok kolay, kısa böyle. Böyle korkmadan, şok olmadan böyle, sıkılmadan böyle. Kısa bir zamanda namazları tarzım biliyor muhtemelen de. Defter yazısı böyle. Tamam böyle namazı kılmış böyle. Orum tutmuş böyle. Şunu yapmış şekilde böylece. Az bir hesap bile bitiyor ömür. Ülâike hüm, işte bunlar kimler bunlar böyle? Hayr-ı beriyye. Buna da insanın en hayırlısı bunlar. Yani mahlukatın, yaradığın varlıkların en hayırlısı bunlar. Yani asıl insan yaratım amaç bunlar. Cennet bunların şey yaratıldı. İman, ameli salih muhtemelen. Yani elden geldiği kadar boş vakitleri değerlendirmek muhtemelen. Ne yapabilirse böyle. İman kuvvetensi muhtemelen. İman da kuvveti lazım benim. Kuvvet, iman lazım böyle. Hasemen buyuruyor, şu ana diyor mahşer yeri kurulsa, kendimi mahşer bulsam diye, hiç de ona inancım değişmez diye böyle. İnanmış ki, oradanmış gibi muhtemelen. Böyle, böyle. Böyle. Artı iman, çünkü imanın bir şartı böyle biliyorsun böyle, artı iman da böyle. Yani tekrar öldükten sonra dirilme. Veli bahsü badel mevt. Veli bahsü badel mevt. Ölünün sonra yine baştan dirilme. İşte insanlar burada aldanıştı muhtemelen de. Yani kim onu diriltebilir? İnsan çürümüş kemikleri de. Kim onu diriltebilir? Tabi sen mi yapamayız? Kim yap bunu? Evvel emerre. İlk yaratan o yaratan. Rabbim ol dedi mi? Kün feyekün. Kün feyekün. Yani bir anda getirecek muhtemelen böyle. Kabir çatlayacak. Su üfürülecek. Şahit olacak kendisine böyle. Feyizam kıyamin yanzurun. Kıyamin yanzurun böyle. Erkek kanun atacak. Atıyor kabir ama. Fırlatıyor. Dışa atılmış bir şekilde. Uykudan uyanır gibi olacak anda bir. Sersem gibi olacak böylece. Su üfürülüyor muazzam. Yerken çınlıyor, inliyor, bir, titriyor, bir, sallanıyor, deprem oluyor böyle. Ayaktakini buluyor. Feyzan kıyamı yazıp akıyor. Ne oluyor acaba? Ne oluyor acaba böyle? Acaba bu şekilde böyle şey. İşte o gün korkmamak için dünyada korkmak lazım hatırlayın böyle. Ki Mevlam buyuruyor Hazreti Kürsüsü'nde, ben kulumun gönül iki korkuyu böyle getirmem. Dünyada korkan o da korkutma olur muhtemelen böyle. Yani korkma da korkutur muhtemelen böyle. Yani dünyada korkan korkmuyor muhtemelen böyle. Hatta bunu bazıları yüze bölmüş şey mesela böyle. Mesela %10 dünyada korkuyorsa, o da %10 eksilecek korkusu muhtemelen böyle. Ama o gün muhtemelen böyle ya. Yani dünya hayatı sınırlı, hayat belirli muhtemelen ya. Elimizde mi yaşamak? Hayalimizde muhtemelen böyle. İstediğine kadar varlığın olsun, mevkün olsun, sözün geçsin, paran pulun olsun muhtemelen böyle. Yani bütün efendim, zaman teknoloji cihazları, şunlara böyle, tıbbi cihazlar, şunlar bunlar. Beş para etmiyor muhtemelen. Bak, dünyada muhtemelen, vallahi yazdım muhtemelen. İbret be bu. Beş para etmiyor muhtemelen ya. Be. O kadar bak. Bir sene oldu muhtemelen böyle. Ya. Hala bir tedavi yok. Muhtemelen. Yok böyle. Bir şey yapma uğraşıyorlar muhtemelen böyle. Ya. Aşı bulursa geçecek mi? Olabilir muhtemelen. Niye? Virüse başka şey alıyorlar muhtemelen böyle. Ya. Mesela ipek böceği vardır. Tırtıl şeklinde baştan bu. Tutu yaprağı yer. Ona yapışır tırtıl böyle. Koza örür, içine girer. Çıkarken kelebek olur, uçar. Şekil değişti muhtemelen. Ya, bu virüs de muhtemelenler dünyaya bir musibet muhtemelen. Yani bir ağırsın alameti bu muhtemelen. Böyle. Ama tevbe yeri insanlar başka arıyorlar böyle. Uzmanlar, şunlar, bunlar efendim, şu bu böyle. En şey bunun tevbe istiğfar muhtemelen. Tevbe istiğfar böyle. Allah'a dönüş yani. Allah'a dönüş muhtemelen. Bütün küre-i azimeyle bu kadar uzay çağında yiyorlar, bilgisayar çağında, şunlar, bunlar, çağlar. İnsanlar çağla durur efendim. Beş para. Hiç yoktu böyle. Eller boğuştular, kaldılar bir şekilde. Ne yapacak bilemiyorlar muhtemelen. Yok sıtma ilacı ver, şunu ver, bunu ver, grip ilacını ver. Dene döndü bakın şimdi bu dönemde. İşte insanların en hayırlısı demek kimler? İman ve ameli salih uygulama, yaşama. Ya yaşama muhtemelinde. Haramdan kaçınma ya. Gözünü koruma, dilini koruma. Ya. Harama bakmama. Mesela kadın kızlarımıza açık dışarı çıkmama. Örtülmeleri teşettür. Erkek onlara bakmama. Onların da Allah'ın emri örtün teşettür muhtemelinde. Evde mesela haremlik, silahlılık olması gerekiyor muhtemelen böyle. Benim arkadaşım işte benim şu amcaoğlu yok muhtemelen böyle. Mahrem değil böyle. Ayrı odada muhtemelen böyle. İslam'ı yaşamak muhtemelen böyle. İslam'ı muhtemelen böyle. Uygulamak muhtemelen der. Kur'an'ı uygulamak böyle. İslam'ı yaşamak muhtemelen böyle. İşte kim bunu yaparsa benim böyle ülâike hum hayru beriyye. İnsanın hayırlısı bunlar. En hayırlılar bunlar böyle. Hatta melekleri de geçiyor bunlar benim. Avam melekten diyor bunlar ama. Mukarebet başka böyle. Melekleri de geçiyor bu insan muhtemelen böyle. Şimdi melekte çünkü nefis yok. Kişide nefis var. İşte şeytan var. Çevre var. Dünya var. Yani dalgalı denizde yürüme benziyor bu. Günümüzde bilhassa böyle. Buna rağmen mesela nefsini açtı, şeytanı açtı, dünyayı açtı. Çevresini açtı. Allah yolunu dindi. Düştü muhtemelen böyle. Düştü. Hayrı beri oldu ama. En insanın hayırlısı muhtemelen böyle. Cezaühüm indi Rabbiyem. Ne de bunlar mükafat aldılar katında, mükafatlar içinde. Tabii bir karşılığı var. Böyle. Yani kulun beklememesi gerekiyor ama Rabbim verecek muhtemelen bak. Cezaühüm bunların mükafatları. Türkçemiz cezası kötü kullanılır böyle. Cezası derler böyle. Arapçada bir şeyin karşı anlamına geliyor muhtemelen. İndir Rabbim, Rabbinin'de Cennet-ül Adn'in Adn cennetleri 8 cennet var muhtemelen de. Ortadaki Adn cenneti böyle. Adn cennetinin mükafatları böylece. Tezci enhar altında nehirler akan böyle. Ağaçın altında bir akan. Cennette deniz yok. Göl yok. Dokusu yok. Akar su var. Akar su. Şimdi insanın akar suya bakan kişi buna çok faydalanır muhtemelen böyle. Göz dinlenir, beyin dinlenir, insan bunu rahatlar muhtemelen. Biraz da evham hastalığına bu çok faydalıdır muhtemelen. Kimde evham hastalığı varsa akarsu kenarında böyle, akarsuya baksın, evamını götürür, akarsu onu götürür muhtemelen böyle. Göz dinlenir, beyin dinlenir böyle. kişi işe para alır muhtemelen böyle. Bir insan durgun şeye baksın, ters olur muhtemelen böyle. Göz yorulur, beyin yorulur, insan bıkkınlık gelir muhtemelen böyle. Durgunsun muhtemelen böyle. Aynı noktaya bakıyorsun böyle. Akarsu akıp götürürken muhtemelen. Cennette ne var cennette? Enhar, yani akar, nehirler, sular. Akarsu, akar böyle. Tabi dünyaya benzemiyor onlar muhtemelen böyle. Altı çamur kumdu değil böyle. Altı bir inci mercan altlarında. Akıyor. Nasıl akıyor böyle? Dalgalı böyle. Diyor Yunus Emre, akar Allah değil diyor ya. Ya akar Allah değil diyor ya. Ya Allah diyor böyle. Allah Allah. O da akıyor diyor böyle. Ya. Çocuğun ırmakları. Çocuğun ırmakları akar Allah değil diyor matemak böyle ya. Haldine fiha ebeda. Peki cennette kalacak insanlar kadar kalacaklar. Haldine fiha ebeda ebedi kalacaklar. Ebediyet muhtemelen. Artık sonsuzluk alemi başlıyor orada muhtemelen böyle. Yani bir pikniğe gider gibi, bir seyahate gider gibi, tatile gider gibi değil böyle. Yani tatil gideceksin de ortada yer arttın işte bir haftada 10 günlük şu bu böyle. Değil muhtemelen böyle. Giderken zor, gelirken zor, yorgunluklar var. Hiç beşin kalmıyor muhtemelen böyle. Halfi ebeda, ebeda, ebediyet böyle. Böyle. Son yok muhtemelen. Peki son yokta insan ne yapacak orada? Ölüm yok. Ölüm yok muhtemelen. Ölüm yok. Hastalık da yok. Yaşlılık da yok. Şimdi mesela cennette yaşlılık olsa ne olur? Cennet tadı kaçar muhtemelen böyle. Yaşlılık da olsa böyle. Kişi yaşlı muhtemelen böyle. Gedemez. Her şeyi yiyemez. Dokunur mesela. Dünyada dünyada muhtemelen böyle böyle. Ama cennette de muhtemelen böyle. Yaşlanma yok. Hep aynı yaşta. 30 yaşında erkek kadın. Aynı boyda, aynı yaşta. Hep 30 yaşında böyle. Aradan geçti, milyar yıl geçiyor. Milyonlar, yıllar geçiyor. Hep aynı böyle. Bir de zaman birim yok orada. Zaman birimi. Dün, yarın, hafta, ay yok. Hep aynı hal. Gece yok. Ilıman bir iklim. Mevsim yok. Ilıman bir iklim. Hep aynı vakit. Aynı vakitte böyle. Aynı vakitte böyle. Sonra hiç güç yok. Çalışmak yok böyle muhtemelen böyle. Yani dünyada mesela kişi meyve arsa almış. Şöyle bir meyve ağacı dikeyim diyor muhtemelen böyle. Fide bulacak, dikecek, onu bakacak, sulayacak, budayacak, çıkınca meyve toplayacak. Şunlar bunlar. Mesela tavuk alayım da bir yumurtlasın bakalım diyor. Tavuk al değil mi? Ona bir kümes yap, onlara bak, yem ver, şunu bunu ver, diyor, yumurtasını al. Bir sürü tırak muhtemelen böyle. Cennette her şey doğal. Her tarafa böyle. Her şey doğal. Ağaçları, meyve ağaçları, akarsuları böyle. Herkes iyi böyle cennette böyle. Herkes iyi muhtemelen. Herkes böyle. Bir de kötülüğü varmış, o yanacak. Eğer azsa, o sırat gibi yanıyor. O kötü yakıyor muhtemelen böyle. Yakıyor muhtemelen böyle. Şimdi mesela bir insanın diyelim ki birbirine çalışmıyor birisi. Birbirine çalışmıyor böyle. Çok sancı yapıyor. Şunu bunu yapıyor bu şekilde. Artık kişi dayanamıyor. Birbirine aldırır onu muhtemelen böyle. Aldırır. Ayağına gider tıpış tıpış. Gün alır. Randevu alır. Muhtemelen böyle. Ayağına gider onu aldırır. İşte sağlık bir bu muhtemelen böyle. İnsana o köprüye gelince bakacak ki onun bazı günahları yanıyor. Günah yanıyor muhtemelen. Günah yanıyor muhtemelen böyle. Temizleyecek oradan muhtemelen. Bir de cennetin ötesinde daha bir şey var muhtemelen. Yani cenneti aşan. Yani böyle diyelim mezit muhtemelen. İndiğimiz daha ziyade var muhtemelen. Yani cenneti aşan muhtemelen böyle. Yani cennette çamaşır yok, bulaşık yok, yemek yapmak yok muhtemelen ya. Ev sürmek yok. Ütü yok. Şunlar bunda yok muhtemelen böyle. Toz yok. Bir şey eskimiyor. Yani orada her şeyi ebedi alemine o kural tabi her şey böyle. Yani giydiğin bir yeşil ipek olacak orada ince ve kalın. İç çamaşırlar ince olacak. İç biraz daha konacak. Yeşil olacak böyle. Ama cennet yeşili. olacak. 1 milyar yıl yıkıyorsun, pırıl aynı pırıl muhtemelen. Ne buruşuyor, ne tozlanıyor, ne rengi soluyor, ne aşırı bir şey muhtemelen. Yani cennette her şey ebediyet alemi orada, her şey muhtemelen. Her şey böyle. Tabii çarşı yok, pazar yok. Kim o tezgahı açar muhtemelen ya. Kim onu market çalıştırır muhtemelen. Tırnak kesme yok muhtemelen. Berber de yok orada muhtemelen. Saat sak uzamıyor muhtemelen böyle. Hep aynı be. Kadın erkek. Hep aynı saçlar muhtemelen böyle. Tırnak aynı tırnak be. Hiç uzamıyor. Uzan ne olacak? Kesmek lazım onları. Tırnak makası lazım. Kim onu alıp satacak? Uğraşacak onunla muhtemelen böyle. Yani hiç külfetsiz hayat muhtemelen böyle. Yani insanın tam hoşlandığı bir hayat tarzı cennet muhtemelen böyle. Külfetsiz muhtemelen böyle. Zahmetsiz de böyle vermeler. Mesela bir tırnak kesme. İnsan çok acıkır. İnsan çok sevdiği bir şeyi de biraz daha kasva kaçırır. Ondan sonra sıkı ağırlık muhtemelen böyle. Daha sonra ne olur? Daha kötüsü onu boşaltmak lazım. Tuvalet gitmen lazım. Hele mide bozulmuşsa bir kaçırmışsa fazla böyle yola gidiyorsun. Sıkışırsın muhtemelen böyle. Koş bakalım tuvalete mi? Koş bakalım muhtemelen böyle. Hayat mı muhtemelen böyle? Değil vallahi diyorum muhtemelen böyle yani. Ya. Cennet yeme içme var. Yok tuvalet ama. Çıkmıyor muhtemelen böyle. Şeffaf, nur. Böyle. Cennet gıdalar muhtemelen böyle. Yiyorsun böyle. Yiyorsun böyle. Mideye inmiyor benimle. Gittikten sonra hem içine bir gaza dönüyor bu gaz. Bir germe rengsiz, kokusuz, tatsız ama böyle. Rengi yok, görmüyorsun ama böyle. Kokusu yok. Yani koku yok, tadı yok böyle. Acı gelmiyor böyle. Bir de geliyorsun, gitti muhtemelen böyle. Bak kuvvet yok muhtemelen böyle. Yani burun sümkürmesi yok, kulak kiri yok, şunlar yok, bunlar yok, idrar yok, tuvalet yok. Yani böyle bedende kirlenme yok. Yani öyle bir hayat ki cennet hayatı muhtemelen böyle. O cennet varken diye aldanmak, yani ben kendi adıma söylüyorum, ahmaklık muhtemelen böyle. Ahmaklık. Var o cennet. Allah var diyor muhtemelenler. Ya Allah var dedi. Mevlam buyuruyor. Böyle. Yaradan buyuruyor bunlara böylece. Allah güçlü ki bunları yaratmak bunlara böyle. Bir de bu ötesinde daha ne var muhteremler? Allah'ın rızası var. Allah'ın selamı var tabi. Cemalı da var. Bunun ötesinde Allah'ın rızası var muhterem. Allah kulu razı olacak böyle. Radı anhüm ve radu anhü. Allah'ın razı, Allah'ın razı muhterem. Bak. Soracak Mevlam, kullarım isteyen verirse vereceğim. İsteyin, ne isteyin, verin, ne isteyin, isteyin. Ne isteyin mi ara böyle böyle. Yani bir şey araç yok, uçup git. İstediğin süratle. Tamam. Yer çekimi yok mu tamam böyle. Ayağın uyuşmuyor, dizin araşmıyor böyle. Diz arası yok, bel arası yok, şunlar yok, komutası mı yok, yok, yok, yok. Hiçbir kötü yok. Tamam. Genç suat zinde. Yorgunluk yok, yorulmuyorsan böyle. Yorulmuyorsanlar. Ya Rabbi ne istiyorsun? Hepsi var, var, var. Cenab-ı Mevlam kulum mesela razıyım. Bir gün Hazreti Sıddık Hazretleri oturup peygamber yanında muhteremler. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamber buyuruyor ki kardeşim Muhammed, o kardeşim dedi peygamber böyle. Kardeşim Muhammed Ebu Bekir'e söyle Allah'ından razı oldu. Bak, Allah'ın razı oldu. O da Allah'tan razı mı? Sor bakalım. Peygamber döndü. Ya Ebu Bekir. Bak burada Cebrail var. Tabii görmüş Cebrail'i. Mevlam onu göndermiş. Allah razı olmuş. Sen Allah razı mısın? Ne olur insan olur mu? Burada da var böyle. Cezbeye geldi muhtemelen. Kendi kalbinde. En razı, en razı, en razı, en razı, en razı. Ben de Rabbimden razıyım. Yani Allah ondan razı. Onun altı razı muhtemelen de. Zalike bu makam, rıza makamı limen haşiye rabbe. Ki Rabbinden haşet, haşyet, huşu'dan geliyor böyle. Yani korku anlamına geliyor ama havf korku doğanla gelir böyle. Haşyet tazim beraber korku. Allah azameti büyüdüğü karşısında Allah'a hürmet beraber Allah'tan korkmak bir noktada böyle. Şimdi dünyada Allah'tan korkar böyle, haşyet ile böyle. Allah'a tazimi, saygısı, sevgisi, muhabbeti, azamet ilahi, yerlerin göklerin tek yaratıcısı Mevlam böyle. Ondan ya şu günah küçük ama Allah yasaklamaz yani. Kime karşı günah? Bir gün Süfyan-ı Sevri diye bir orada. Süfyan-ı Sevri. Etme-i Tabi'inden. İbn-i Hazan'ın işte, zamanı işte kendisi böylece. Rabiat'ta bulunduğu bir mecliste bir yerde dua edeyim şey diyor böyle. Allah'ın merdi anni. Dua ediyor. Allah'ın benden razı ol. Süfyan-ı Sevri. Biliyorum meşhur Rabiat'ın. Ya Süfyan. Süfyan-ı Sevri yani. Ya Süfyan, Allah ben razı diyorsun ama sen Allah'tan razı mısın? Sen Allah'tan razı mısın ama? Bak ya, yine karşı oluyor muhteremler. Sen Allah'tan razı mısın ama? Ondan Süfyan'ın seyri, o da muhteremler, müşehit böyle böyle. Onun da mezhebi vardı. Fakat mezhep zamanında köylendi böyle. Yani kitaba geçmediği için unutuluyor mezhebi, unutuluyor böyle. Muhadistir böyle, hadistir böyle, işah sahibidir kendisi. Ve Allah'ın bir veli kuludur kendisi böyle. O makamda. Ama Rabiat'ın o uyarı okutur. Ya Süfyan, sen altın razı mısın? Önce kendine bakalım. Kendine bakıyor. Tam güzel bulamıyor kendisi muhtemelen. Allah affet, tevbe edin muhtemelen böyle. Bunun üzerine orada bulunan Cavir bin Süleyman Hazretleri. Ya Rabia, peki diyor, altın nasıl, ne zaman razı olur? Altın ne zaman razı olur? Nasıl böyle? Diyor ki Rabia Altın, şimdi bak, nimete sevindiğin gibi, sevindiğin gibi böyle, musibete sevinirsen, o zaman olur böyle. Allah bir nimet verdi, değil mi? Sevindin. Musibet geldi ama o da altın geldi. Hayırlı bir şey mi Allah? Ya hayırlı bir şey mi Allah böyle? Ve aynı vermekten böyle. Değişme bak ya. Yani kuva diye bakma. Yani Süfyan'ın şerif gibi bir zat muhtemelen böyle, muhaddis böyle. Yüz madde şerifi ezber okuyor. Rivayetle beraber tır tır böyle muhtemelen böyle. İlm-i hadisinde üstad, imam, müştehit muhtemelen böyle. O da böyle sahibi, evli ol sahibi muhtemelen böyle. O makamda, onun tam mutlaksız makamları böyle bak. Bak, Allah'ın verdiği nimet şükrettiğin gibi diyor, sevindiğin gibi, onu da sevmeye lazım böyle böyle. Rabbi nimet verdi mi? Hoşuna gitti. Oh çok çok çok sevindim bu şekilde böyle. Bir musibet geldi. Kim onu gönderdi? Rabbim gönderdi muhtemelen. O diğer olaylar ona sebep onlar muhtemelen. Ağaç meyve değil mi vermeli? Ağaçlı meyve. Uzat dalını meyve değil mi? Kirazını, elmasını, portakalını böyle uzat uzun böyle böyle. Ağaç böyle böyle. O sebep ama ağaç muhtemelen böyle. Yaradan Mevla olmuş böyle böyle. Bunun senin bir şeyi var burada muhtemelen. Hoşuma gidiyor. Hoştur bana senden gelen. Hoştur bana senden gelen, gerek hılat, gerek kefen. Nasıl bak? Hoştur bana senden gelen, gerek hılat, gerek kefen. Nerede hılat? Hılat muhteremler, Emevi Devleti'nin son zamanında çıkan bir adet böyle. Osmanlı halifeleri, sonra Selçuk zamanında sultanlar, Osmanlı zamanında padişahlar muhterem böyle. Bazı kişilere hılat veriyor. Hılat, elbise. Fakat eşi bir olmayan dünyada böyle mi? En lüks, en pahalı böyle gayet bir sarayda işlenen böyle işlemeni sırmalı elbise vermeli. Yani Osmanlılar çok olmuş bu. Hırat giydirme. Mesela bir komutan gitti bir yere savaşı kazana geliyor böyle. Padişah ona hem emir verir terziler sarayda. Ona bir elbise yapar böyle. Bunu padişah kendini bize giydirir bunlara böyle. Bazı vezirlere bir düzey bürokratlara böyle verdi böyle. Onlar ne yapar bunu? Cuma günleri, bayram günleri bir de merasim bunu giyerdi onlar muhtemelen böyle. Herkese bakardı böyle böyle. Gözleri kamaşırın böyle. İşlemini sırmalı böyle. Muazzam, en gayet lüks böyle. Hılat diyor bunlara böyle. Yani padişah hediyesi. Bunu böyle böyle. Diyor ki bak Yunus Emre, hoş bana senden gelen hılat Yüksek hilal o, yüksek kefen. Yani hilal da versen razıyım, kefen de versen aynı otomak. Yani ayrı bak be. Kefen, tabi soğuk değil mi otomak kefen? Kefen soğuk otomak. Hilal, en lüks bir kumaşla yapılan, özel yapılan bir şey böyle. Yine Yunus Emre diyor ki, kim atlas libas giyer, şükür bize, hava dışında böyle. Kim atlas libas giyer, atlas ipeğin daha değerlisi, atlas böyle, daha kalın yani oldu böyle. Şükür bize hava düştü, kaba bir kumaş düştü böyle böyle. Bir de İbn-i Hakkası Eteri'nden aldığım şeyini böyle diyor. Mevla görelim neyler, neylerse bize eyler. İbn-i Hakkası Erzurum muhtemelen böyle. Hasan Kaleli. Yine hakikaten de böylece. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler muhteremler. Ağlatır, güldürür, kaldırır, oturtur, yedirir, içir, yedirmez. Yani imtihan ederek kullanır Rabbim böylece. Neylerse ama güzel eyler. Hak seni hayır eyler. Zaten bir gayri eyler. Yani. Şer göründür. Zaten gayri eyler diye. Ama bunu hayır anlamda anlatamıyorum böyle. Şimdi dünyada Allah'tan razı olmak, bize gelelim, kendimize gelelim işte muhtemelen. Allah'tan razı olmak Celle Celaluhu. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hani Müslim'de, Tirmizi'de, Hanbel buyuruyor. Zâka tamer imanı, iman tadını tadar. İman tadını var, iman tadı var muhtemelen. Feyiz, ruhsal. İman tadı, İki tat vardı mı? Biri maddi tat, ruhsal tat mı? Ruhsal muhtemelen. İnsan mesela Kur'an okunur bazı, feyiz alır, zikreden feyiz alır, namazdan feyiz alır. İmanın tadı, bunun tadı üzerinde. Men, şu kimse iman tadını tadar. Kim o bakalım? Radiye billahi Rabben. Allah'ın razı oldu Rabbim diye. Allah'ın Rabbim diye ona razı oldu. Allah'ın rububiyetine razı oldu. Rububiyet edeniyle Mevla muhtemelen böyle. Kar yağdırır, yağmur yağdırır, güneş yapar, hasta yapar, yapar. Ama rububiyeti mutlak. Terbiye de kulu muhtemelen. Allah'tan geliyor, buna razı muhtemelen böyle. Bak. Yani kadir muhtemelen böyle. Ve bir İslam dinen, din olarak İslam'dan razı olan böyle. Dinden böyle. İslam ne diyorsa, tamam bu böyle. Mesela miras meselesinde bu günümüzde duyuyor mu, kulağıma geliyor böyle. Öyle kişi var ki mesela kız erkeği yarısını alacak böyle. Hikmetleri var, çok bunun tabi bana. Girmiyor konuya. Neden böyle? Deme muhtemelen. Demin işin böyle. Yani İslam'dan razı muhtemelen. İslam ne diyorsa razı böyle. Muhammed Resul'e Peygamber'in risaletinden razı muhtemelen peygamberine peygamberle. Yani sünnetlere uymak. Peygamberimiz ne yapmışsa, ne demişse o yoldan yürümek gitmek muhtemelen böyle. Mesela yemekten önce el yıkanmak, besmele başlamak, Allah'a şükretmek, yine el yıkanmak böyle, elini çıkarken sağ ayakla çıkmak, yani camiye girerken sağ ayakla çıkarken sol ayakla çıkmak camiden, girerken önce sağ koluna giymek, çıkarken sol tarafını çıkarmak muhtemelen böyle yani. Yani sünnetlere yaşamak muhtemelen böyle. Yani Allah'tan razı olmak, İslam'dan razı olmak, yani demek şöyle demek böyle. En iyi odur böyle. Men radiye minallahi bil yesiri, min rızkı. Yine buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Hazretleri, Hazreti Beyhaki'de. Bir insanın alttan gelen rızkı az rızık. Rızık az böyle. Buna razı ama. Oturuyor ne var evinde bugün böyle? Bayağı ekmek var, kuru ekmek kalmış bu şekilde böyle. Bir de bir tarhana var, çoban. Oo çok şükür, elhamdülillah. Yani aramak, baş, illi şu olsun, bu olsun, işte yüzünü buruşturmamak muhtemelen böyle. Yani zeytin var değil mi? Peynir yok, tereyağı yok, reçel yok. Ne varsa muhtemelen böyle. Bak razım böyle. Meradiye minallahi bil yesiri minel rızkı. Resulullah Peygamber böyle. Rızıtan azına kim razı olsa, radıyallahu minni bil kalili minil amel. Allah okulunun az ameli razı oluyor. Az ameli. Yani tabi fazla az almaz. 4 rekat, 3 rekat olmaz mesela. Yani farzın dışında fazla bir şey yapamasa bile Allah kuluna razı olur muhtemelen. Yani rızık meselelerinde, işçi meselesinde. Mesela benim arabam var, derim ki işte adi eski bir model, bir şey böyle. Arada patlıyor, yolda kalıyor böyle. Ona sen razı olursun muhtemelen. Ya falan şöyle arabası almış, ben onu alayım. Efendim işte kredatına faize gireyim, bankaya gireyim. Yok, razı değil muhtemelen böyle. Tamam, Rabbim verirse al. Rabbim onu istiyor muhtemelen. Yani kul bir nevi nimeti görürsün Rabbim istiyor muhtemelen bu şeyi belli. Ama zor olmak kaderi. Bir ağaç daha okuyayım inşallah, vakit oldu. Menadiye anillahi hikaleyi ve kaderihi. Biz Allah'ın kaza ve kaderden razı olsa, hadi anlıyor, Allah ondan razı olur. Allah'ın kaza ve kaderine, kaza, kader. İmanın 6 şartı var. En sonu ebil kaderi. Hadi iman. O da ikiye ayrılıyor. Hayri ve şerri. Minallahu Teala böyle. Kaderin böyle, buna kaza ve kader. Aslında bu daktır, kaza. Yani z değil de aslında Türkçemizde kaza deniyor buna bir şekilde. Değil mi? Kadı. Yani kazı değil de kadı. Yani hüküm veren anlamına geliyor, kadı. Şimdi Rabbimin ezelde iradesi vardı muhtemelen. İrade ilahi be, irade ilahi böyle. İrade Rabbim şey dilemiştir muhtemelen. Rabbim bahşeyi hemen onda yaratır. Kün feykün olur böyle. Rabbim şey deli deme olmasını fekule kün feykün olur muhtemelen. Bir de Rabbim ilerisi şey dilemiştir, irade etmiştir. İlerisi işin mesela. 50 bin sene sonra, 100 bin sene sonra etmiştir. Rabbim bunu ne yapar? Rabbim bunu böyle yazdırır, buna takdir edin mesela. Kader bu işte. Takdir bu olacaktır böyle. Bu takdirin de zamana gelince meydana çıkmasına buna kavva denir mesela. Yani zamana gelince meydana çıkışına, yani çıkışına bu şekilde. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Hudeybiye. Hudeybiye anlaşması senesinde Hudeybiye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu Hendek Savaşı'ndan ertesi senesinde oldu böylece. Ben de Mekke'ye gideceğim Peygamber buyurdu. Ömrü yapacağım orada böyle. Peygamber rüyasında gösterildi Peygamberle. İhramlı. Esra-ı Bey Peygamber ömrü yapıyor böylece. Bunun üzerine 1500 kadar kişi sahabe kiram böyle beraber geldiler. Ama Hudeybiye'ye gelince önleri kesildi düşman tarafından. Yapamadılar muhtemelen böyle. Dediler, ya Resulallah sen bize ömrü yapın demiştin böyle. Esra'ım rüyamda gördüm, bana gösterebilirim ama bu sen demedim ama. Vakti gelmemiş tabii böyle. Hadi gelecek muhtemelen böyle. Hepimiz abi muhterem inşallah. İmanımızı kamil, amelini salih etsin muhteremler. Bir de kader razı olan etsin hepimiz inşallah. Bir de Fatiha.